صفانی ترتیبہ مراعات بفرمائنا کہ جمعیت ماشاءاللہ فشردہ و زیاد خداوند متعال روز افزون بیشتری بکن. شما یہ نمازهای پر صلابت و پر جمعیت ماشاءاللہ واقعا هم بین که گاهی دوستان گوشند دشمن شکنند، بدون شکشان دشمن شکنند. مسلمین اتفاق و اتحاد و اجتماع در هر زمینه یا یک جاهی و همدستی دشمن جگر پاچینی، دشمن زهر ترک کند. مخصوصا اتحاد و انسجامی که در زمینه های مذهبی و دینی و ایمانی مسلمان با هم دیگه داشته ببند. مایه امیدواری دوستان و نومیدی دشمنان به خصوص استکبار جهانی آمریکا و ای امثال بند. خداوند شما را حفظ کن. و دوستان تذکر داده گد که مخصوصا برادرانی که وسایل نقلیه شما موتور سیکلت بیشتر نیاز ها که تذکر دهگ بند که به رهنمودی های برادران انتظامات نماز جمعه توجه داشته ببند و با آیا همکاری بکنند، چون انتظامات صرفا به خاطر رفاه حال و ایجاد نظم و سازماندهی به نظم و امنیت جمعیت قبول زحمت فرمان تا خدا تعالی عزیزانا توفیق روز افزون عطا بفرمانی. نقطه اولی که من خدمت شما تذکر دهم که تا مطالب بعدی تذکر دهگ بند صرف وقت چندانی هم مبید برای ای کارا، باز دوستان یاد داشتی داتا و دستورش فرمایند که من خدمت شما عرض کنم که جمعه اول ماه مبارک رمضان تقاضای کمکی کنک بود در جمع نماز گزاران. الحمدلله مسلمانان بر حسب وتی توفیق و هر کس به اندازه وتی همت و امکان کمکش کتگت، هم از برادران و از خواهران که از کلیه ای عزیزان ما جا داری که هم من و تو از طرف تمام مسلمین و مخصوصا دست اندرکاران امور مسجد تقدیر و تشکر بکنم و آرزوی قبولی آینی ای هدایای برای خانه خدا چه خداوند متعال دارم که در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیرم. و آن مبلغ هم بی اشاره این که جمعه اولا توسط برادران 682900 تومان جمع آوری بود، توسط خواهران در جمع خواهران 48560 تومان، جمعا 731460 تومان جمعه اول رمضان کمکی بود تگد که نماز گزاران برای مسجد جمع آوری بود تگد. اما با این همه همانطور که ملاحظه فرمانگی کار مسجد نیم کاره این تقریبا و در حال کار این ما انگد کار ادامه دارید و به ترتیبا مرتب هرچی شما کمک کنی این کمکان شاید به اندازه هزینه ها که بوگند نرسگند، پش کبتگی ما تفاوت خرج و هزینه و درآمدی خیلی زیاده. از این لحاظ هنوز هم مسجد بدهکاریانی بالغ بر 4,140,000 تومان هست. دوستان اراده کتگت مروچی هم اعلان کنک ببید که علاقه مندان در این فرصت مبارک ماه مبارک رمضان که اذا صدقه ده یک در راه خدا در این ماه برابرین بر پولی که یک مجاهد در جهاد و فی سبیل الله خرج کند، چه ای وقتا غنیمتینا استفاده بکنند تو در راه خدا کمک ارزنده بکنند، کمک به بینوایان، کمک به محرومان، کمک به معلولان، کمک به ضعیفان، ناتوانا. شام مزنین همتی کارند که الله تعالی اهل همتا توفیق بدن. مخصوصا ایماها احادیثا تشویق کتا برای کارا. فلسفه رمضان همیشه که در انسان حس گمخاری با فقراء و ضعفا بیدار ببی تو پیدا ببی و ماشاءالله مرتب ما گندگی در مساجد هر وقت نمازی دو نفر سه نفر بیچاره مدیون غریب مسافر و محتاج دردمندی توار کنند و کانال های نهادهای های دولتی در نظام جمهوری اسلامی هم از قبیل بهزیستی و مخصوصا کمیته امداد امام کمک های ارزشمندی کنگند بیماران ها، حتی احیانا گوشند که ما خارج از کشور نیاز بی با هزینه کمیته ایزام کنیم و تعدادی چندین هزار نفر از این مشم شهروندان و اهل شهرستان تحت پوشش این نهادند و ایپمی مواقع تا اگر به این نهادان کمک هایی کنک ببید که مجتمع او دا به فقرا و مساکین دهند یا متفرقا هم شما رو توفیق رسید شان تمام در ذخیره اعمال خیر شما در آخرت انشاءالله قرار گیره. لذا تقاضا بید آ دوستانی که برای کار تعیین کتگن انتظامات مسجدات زود سریتر ای کمک ها چه مسلمانان جمع کنند که ما تا ادامه بعدگی مطالب و اطلاعی های بعدی بلا فاصله اذان خطبه دیگ ببی و سریعا این کار را عزیزان انجام بدهند و شما دوستان تقاضا بید که دست خیلی بالا بگیرید این مسجد با این عظمت و با این حجم کاری که شما باید ملاحظه فرمانگی و با این مدت زمان 9 سالی که روگند گرچه خوب شاید بازی توان همین اندازه این ولی بازی توان ما تشخیص دیم که بیشتر از این مقدار این که این پولی که مثلا دیانتی در یک جلسه یا در مسجد یا اندازه که آنی زوره و تی زوره نجنگن در واقع ایتر نیاز داری یک حرکت واقعا محکمی در ایراه کنگ بی تا کلی ما چند سال دیگر 9 سال دیگر ادامه بده این نصف کار دیگر را مسجد که من تا یک همتی روچی مخصوصا از اهل ثروت ها یه ثروت ها به چه کاری آیند دنیا یا ما شما گندگی مشمه بهتر بهترین عزیزان چه پیم ویر کنگ رو بگند و بعضی ثروت ها بعد از آنی مرگا در چه راه های انحرافی و خراب وسیله آنی نااهل و نالایتین باز ماندیان و حتی فرزند اولادا تار مار بند و در کارهای خراب استعمال بند تا انسان زندگی خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر زان پیش ترک بانگ براید فلان نماند. خدا من انشاءالله شما را درستان موفق میدارید در این زمینه. یک تعدادی از عزیزان از جمله برادر اسماعیل داوری و همچنین ملا عبدالغفور عثمانی آی داوری برابط جندا و برادر عبدالغفور عثمانی برابطی یک همشیر و گوهاری که مورد عمل قرار گرفته و هنوز مریضی و یک تعداد دیگری از بیماران تقاضای دعای شفایش کته که دعا بکنید در حال روزه شما دعا مستجابین دعا بفرمانید و ما هم دعا کنید که پروردگارت ای بیمارانی که برای آن تقاضا کنک بوده دعای و تمام بیماران شفای عاجل و کامل و شفای دائم نصیب بفرمایید. مسئله سرفطری فطروزه که خیلی دوستان با عجله از مدت ها پیش جستجویش کته که تو در انتظارن مثل که عادت همی به ما بوده ولی ما منتظرتیم که معمولا در اواسط رمضان باید اعلام ببید تو از مزنه اجناس در بازار ارزشیابی ببید و از نصابی که تعلق گیرید فطروزه برای انسان ها آیا هم ارزشیابی بکنین و اعلام بکنین با توجه به نرخایی که به دستیات اگر به طور مناسب هم برای فطره دیوکا فطروزه دیوکا هم برای گروکا چیزی که صلاح گندگ بوده برای ای سالا و مورد تأیید تقریبا تمام روحانیت و علمای ای شهر به خصوص و حتی مولانا محمد نور توافق در تیس و داخل شهر علما و بیرون شهر تعداد علما که به عنوان مهمان در شهر ایرو چند تشریف دارند مبلغ 250 تومان هر سرانه فطروزه در نظر گرفته بوده. برای شکل نصاب وجوب فطروزه 52 تولا و نیمه که آیه نرخی که تازی به ماش داتا در طلا و نقره فروشان 600 تومنه یعنی 31500 تومن کسی که در شب عید دارا ببید مازاد بروتی ما یحتاج زندگی یا ضروریات زندگی یا آیا فطروزه دیگ واجب هم براوت و برای بوتی صغیرین چوکان و فرزندان. پس با توجه به ایشی که ما مقایسه بکنی کسی مازاد بروتی ایلگتا تمام ضروریات که پوره کردگان تا شب عید حتی تمام کاری انجام دادگان 31,000 تقریبا 31,000 تومان آیا موجودی مازاد هستن چون ما یحتاج و اضافه در آیه ذخیره هستن. اگر چنانچه به طور متوسط ما آیه آئله یا افراد تحت کفالت ها که برای هم پتروزه بدن 10 نفر هم در نظر بگیرین، 31,000 تومان توکا چین چکدن 2,500 تومان به فقیر و مستمند دادن که چیز چشمگیری نهید و دوستان شه توجه داشته بند. هر فردی فتروزه 250 تومان برای هر نفری و شایسته این که قبل از لحظه حرکت به طرف ایدگاه صبح ایدگاه باید قبلا ایشی پیسه را ادا کنک بی به فقرا و مساکین که آیا قوت یک چیزی تدارک بگنده. نبی کریم علیه السلام حدیث آیاته که صدقه فطر مقرر فرماینده ایشی طهرن لسیام. دو تا فایده داری، یکی شما روچگانی طهارت کن، شما روچگان پاکسازی کن، هنچو که سجده سهو نماز سهوان جبران کن، صدقه فطر روچگه بازی خلل ملالان جبران کن. و تعمتن للمساکین، همی پی مسکین و محتاجانی یک تعمه و خراکی بی، آیا هم برای روز عید و روز خوشی هم برای بعد یک تدارک گندن امکاناتی برایت فراهم کنند. مطلب بعد ازشی تأکید عزیزان در برای شرکت راهپیمایی یوم الله 22 بهمن که روز یک شنبه هست برای امت قهرمان و مسلمان ایران، این روز بسیار روز گرامی داشتنی و از ایام الله دهه فجره. ایام الله یعنی روزهای خدا، روزهای خدا این همه روچی که آروچتا خدای نعمتی خاصین بر یک قومی بوتا یا خدای یک خاصین گرفتی یک دو قومی سرایتا. این روچانی تا ما شما زانی که خداوند انقلابی در این مملکت پیروز کد که قبلا وضع این مملکت وضع عالم حتی چه پیمایت و الان چه پیما ما شما گندگین. لذا ما شما باید وقتی که بعد از آ ضعف و ناتوانی و بعد از آ دینی و سیاسی و اجتماعی فردی مشکلات و بدبختی ها مروچی به قدرت رسیدین، مروچی در جهان مطرحین، مروچی می عزت و عظمت این ملت و این نظام در دنیا لرزه وجود یارتا، این خدای احسانی بزانی و خدای نعمت ها هموارا فراموش مکنی و شکر نعمت ها به جا بیارین که شکر نعمت و نعمتات افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، مشهور لئن شکرتم لازیدنکم. و اما هر نعمتی شکر بزانی که در خور همه نعمتی، هر نعمتی شکر تنها شکرن لله گوشک به زبان نه، هر نعمتی شکر تنها با یک تسبیح و تحلیل نه، هر نعمت ها مختلفه، هر نعمت شکرش یک آن نعمت ها در هماوتی جهت ها بیشتر کار ببنده. یعنی وقتی که خدای داتگین چم یک نعمتی نه این چشم، پس شکر این نعمت چیه که با این چشم مردم همه کار بکند که خدا راضی ببی، گوش نعمتی از این شنوایی همه استفاده یاب ببارد که خدا راضی ببی، دست نعمتی با این قدرت دست همه کار بکند که خدا راضی ببی. قدرت در مقابل ضعف و ناتوانی یک نعمتی، حکومت اقتدار در مقابل بی اقتداری و ناتوانی الله بزرگترین نعمتی هست که وقتی خداوند این نعمت ها در دست انسانهای اهل و لایق این نعمت دند آیا بهترین استفاده یا چه این نعمت برند و نااهلند که وقت خدای نعمت ها گوناگونین در جهت کفران نعمت استفاده کند. ما وقتی که آغازا این دیتا هنو صاحب قدرتین صاحب عزتین در دنیا خدای این نعمت شکرا هنچک به اعتبار ظاهر تا حدی کتگی آزین بندی و چراغانی و اشا و همه پیما بیش از اشی شکر معنوی این نعمت ها باید بجا بیارین. آچیین آشیین که ما در هر مقامی قرار گرفتگین من نوعی من طلبه در حد طلبگی بیانا قبلا نتوان تو آن جران که باید حق بیان بکنو بیان بکنون، الان بهتر زمانو بهتر بیان بکنون. آدیگری که ناتوان بود تگو نتوان تگی توانی نبود تگی که به هم نوا کمکی بکن، الان آ امکانی فراهم بود تا آی شکرشیه که همه توانا و تگا در جهت هم نوا بجای خود خواهی دیگر خواهی حصه هم در وقت بیدار بکند. و ها کسی که آب حدیث ضعیف و ناتوان بودتا مروچی به مسند قدرتی نشتا، دارای پستی بودتا، دارای مقامی بودتا، آ وقتی کسی ها تحویل نگیبتا مروچی آیی به یک قدرتی اقتداری رستا، آیی این نعمت شکر جایار که طریقه ایشین برای شخصا که آیی این قدرت آو تیگاه در جهت اطلاع ارزشهای دینی و اقامه عدل و قسط و مساوات و برابری و سایر ارزش های دینی باید استعمال بکند. چون مبی که مروچی می مسئولین که ای پیمنهن انشاءالله وقتی که احساس بکنی ما چون انسان پراموشکارن، اول الناس اول ناسی، اولین انسان حضرت آدمات که آخر فراموشی اثرا بر اثر فراموشی آدرختی وارتو چه جنت بیرون کنگ بود، نسیان در طبیعت انسانه. و چون مبی که ما وقتی که میز پشتن اندین، صندلی سرن اندین، وقتی گذشته یا فراموش بکنین، ای ایاز آن پوستین را یاد دار، مثل ایاز ببین که وقتی مروشی که قوائن تن بوتا زرینی سلطان محمودا می پیمی ایازانا مروشی سلطانی خدایا می خداوند واحد الاحد محمود علی کل لسانا مارا کبای زرین پوشائن تا ما هر کسی در هر اداره، هر مسئول اداره در هر مقامی قرار گرفتا بهترین خدمت صاحب کن براوتی ارباب رجوع انجام بدند. خدا مکن آله زی بید که می ای مقام و پست، می قدرت، می عظمت و شخصیت فقط برای خود خواهی ببی، خود نشاندهی ببی، برای ایمال قدرت بیجا ببی و نسبت به مظلوم و فقیر و غریب ارباب رجوع اظهار خشونت ببید. وقتی بزانی که خداوند متعال کفران نعمتی حسابی که اشیا، و وقتی خدا مکن که ما به گناه کفران نعمت الهی ما به وضع دیگری دچار ببین. خداوند متعال امیدین که ما را برای حفظ نظام اصیل اسلام همه طوری که خواسته خداوند متعال که خلافت الهی در دنیا متحقق ببی به ما و می مسئولین و می رهبر عزیزا توفیقا با صحت و عافیت بدند که بیش از پیش عظمت اسلام همه طور که تا الان به حد کافی نمایانش کتاب بیشتر نمایان تری بکنن در جامعه و متحقق تری بکنن. و ظلم و ستم و اجحاف در تمام دنیا هر کجا هست به وسیله ای مسلمانانی ای عملی تاریما ملت قهرمان ایران ایگا که دیگه دنیای مستضعفان درس گرگن روز بروزا انشاءالله با انتقام گرفتن از ستمگران و ظالمان در تمام دنیا انقلاب اسلام به وجود بیه، برق اسلام به اهتزاز در بیه و قرآن احکام سنت رسول الله در جوامع بشری حاکمیت پیدا بکنند. مطلب آخری که من زبانی ندارم از بس که زبانو و قلب و تمام وجود و دردمندم که اظهار بکنو، بعد از چی که شما را تاکید کنو، من همانطور که عرضم کو برای شرکت در راه پایمایی وسیع در حد گسترده و فعال در روز یک شنبه 22 بهمن از هر نقطه‌ای که اعلامی بی بعدن برای شما از طرف مسئولین محترم و همه پیم شرکت در راه پیمایی روز قدس که جمعه آینده انشاءالله که شرکت فعال باید داشته بی تا دشمن مشترک مخصوصا استکبار جهانی آمریکا که الان توطئه های گوناگونی مخصوصا در این مقطع کنگند که از یک سو دهه فجرند، از یک سو مسئله انتخابات مطرحند با طرح ترفندهای مختلف و سرمایه گذاری هایی که شما در جریانید، باید ضد آیان به آنی کنت و ضد استکبارگا ما شما چوتی حرکتا و تی انسجاما شرکتا در راه پیمایی ها و خونسازی شائعات پراکنی ها و سرمایه گذاری های استکبار و امریکا مبارزه بکنین و عملا پیش بدارین که ما ملت متحد و وحدت طلبین و ما همواره علیه مستکبرین و دشمنان اسلام بخصوص امریکا و یهود صهیونیزم و تی انسجام و اتحاد دارین انشاءالله. مسئله انتخابات مسئله مهمیه عزیزان، زیادی از قرار معلوم ثبت نام کده، بعد حواس جمع کنن ملت، ای توصیه کنن که بعد افراد خوب ایشی که تعداد زیادی ثبت نام کده نشانگر ایشی که مردمان استقبال خوبی دارن که در جای بعد تحدی خوبند. اما خب از این شهرستان فقط این دو شهرستان نیکشهر و چابهار یک نفر به مجلس راه پیدا کند. این 18 17 19 نفری که ثبت نامش کوتاه وظیفه من شما ایشین به حیثیت یک امانتدار، چون رای یک امانتی، باید یک فردی که مفیدتر و اصلح برای جامعه تشخیص دهین که در مجلس رو خدمت واقعی تر یا حد اقل اگر خدمت توقع چه هیچ کسانی همایی که ضرری کم ترین برای ما شما، برای ما شما دین و دنیا یا امور اجتماعی و فردی ها همه فردا در نظر بگیرین و به همایی رای بدین و در انتخابات شرکت فعال داشته بی که انشاءالله آینده وقت ها برای مسئله صحبت ها و تبلیغات ها. اما مطلبی که من عرض کد اشاره کد که من از بس که دردمند و جگر خون و زبان نو ناتوان از بی مطلب اظهارا، فاجعه حسرتناک دردناک رحلت مرحوم شیخ احمد سیادی، عالم بزرگواری که مانند سبزه در زبالدان سری کشید. یک دوستی نقطه جالبی گشته که واقعا ما می منطقه منطقه بلوچستان از بس که در دوره های رژیم سابق عمدن تعمدن به طور عموم تعمدن از علم و فرهنگ، چه علم مدرسه ای و دانشگاهی چه علم دینی، عمدن عقب دورده یک بوده و یه مقدار میوتی هم سهل انگاری سبب بوده گرد. گویی ما یک مزبله بودگین که بچه هم مزبله تا وقتی که حیوانات لدان برند ریچن اودا آیانی ورگانی توکا دانه هایی هستن که وارتگنتش حور رحمت خدایی که گوارید همه مزبله تا هم چاره یا برا گندم جوانه جن تو سرکش، چه بسا که همه سبزهی که چما مزبله سرکشی چه اندازه مفید ثابت بی. من یه جامعه محروم، من یه جامعه عقب مانده که ما مروچی به یک ملای معمولی مردم نیازمندن در بعضی نقاط که الحمد و اخلاص قل هو الله درست بانی مردمان نماز داتن بکن، یک دانشمندی در حد دکترا تحصیل کرده برای یه جامعه افتخاریت که متاسفانه ما در هفته گذشته از دست داد و بزانی ما شما که دنیا همی به ما بیوفاین با هر فردا که اجل موعود که رسید علا رغم انسان اراده یا جریانات پیشی آیند. من ای عزیز خدمت گزار از دست روگا یک فاجعه دردناکی برای مسلمین اسلام و مسلمین به خصوص برای ملت مسلمان منطقه بلوچستان و بلوچستان زمان به خصوص بلوچستان و مخصوصا این شهرستان، و از خداوند متعال جل علا شانهو آرزومندی که آیه خدماتی که در حدی کتگندی خدمات مصبتی که برای دینی کتگند مورد قبولش قرار بدند، مغفرتی بگند، درجات عالی عطا بفرمانید و در جوار بندگان صالح و ابرار و نیکانی محشور بفرمایید و ما را شما را الله تعالی جل علا شانهو به خصوص آیه اولاد و فرزندان و براتان و بازماندگان داغ دیده یا و مسلمانانی یا که یک عالمی از دست دیگه درد و واقعا از درد یا بیشتر احساس کنند، در واقع موت العالم موت العالم همه طور گشتش یک دانشمند دین عالمی از دست روگ جهانی نابود بوگی، یک عالم مرگ برابر بر مرگ جهانند. این عالمی ببینی گویا دنیای مرده، غیر عالمی اگر بمیری یک فردی مرده ولی یک عالمی بمیرید گویا دنیای مرده. من این فاجعه ای رحلت نا به هنگامی عزیزا برای شما تمام عزیزان تسبیحی مخصوصا رشته داران تسلیت عرض کنون و برای ای عالم بزرگوار آرزوی بلندی درجات کنون از خداوند متعال جل علا شانهو و امیدواریم که خداوند متعال ما را شما را این مصیبت سرا صبر شکیبایی بردباری توفیق بدن، متانت حفظ کنگه توفیق بدن و صابرانی هما اجر عظیمی که الله تعالی صابرانی وعده فرماینتا به ما شما به میشم جامعه عطا بکند و خداوند متعال یک نعم البدلی به وجود بیارید و خداوند متعال میشم علمایا تمام افراد بخصوص علما و دانشمندان و جوانانی که آینده سازان این منطقه و کشورند خداوند متعال از تمام گزند بلیات در امان بدارید و خداوند دشمنان اسلام توطئه علیه اسلام و علیه مسلمین خداوند متعال خونسا و نابود بفرمایید و ترفندان و دشمنانی خداوند متعال به آن جندان سرا منقلب بفرمایید و همی پیما یکی از دوستان بسیار عزیز مرحوم حاجی مراد محمد پورمن در کنارک مسجد جامع قدیم کنارک مؤذن تقریبا این بنده خدا طبق روایتی که مش کوتا از دیگه صبح نماز راند راجب از دست دادن همین عالم بزرگوار فوت شیخ احمد سیادیه جوش جندت دلتا حمودا و باز دادوگار رکن که عالمی چه می دست رفت عالمی چه دنیا رفت مزنی خسارتی ما دید و همین جوش جند ناراحتی قبلی شاد بوده یا نبوده به محضی که مسجد دپارسی همودا سرگیجه پیشیت کفی تو بیمارستان یارند که بعد از زورا پیریگینا فوتی کتا گرد و پرندوشی به خاک سپرده بوده و همین به عزیز دیگری به نام آقای دور محمد رئیسی که همه دا فوت بوده و و تی محله درگس برگ بود تا گرمی بیر طرف برای دفنا و شاید عزیزان دیگری هم که تقاضا کنه بود تا نامه بازتن تو وقت فشرده من شما تقاضا کنم یه جمع بزرگی که حاضرید یک مرتبه الحمد شریفا و سیبر قروه الله شریفا بانی برای مرحوم شیخ احمد سیادی و ای عزیزانی که نام برگ بودند از ای عزیزان فوت شده ما شان روحا ای سال ثواب نیتا بکنید و آرزو بکنید خداوند ما را دعا بکنید ان درجات بلند بفرمانید و خداوند از فتنه های آخر زمان ما را شما را تمام اسلام و مسلمین اسلام الله تعالی حفاظت بفرمانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم ابلغ واوصل صواب ما قرأناه وتقبله منا واوصل صواب الارواح شيخ الارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واحشرنا وإياهم في زمرة عبادك الصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آخرين مطلب كوتاهيك أرزيكنو جهت اطلاع شما ختم قرآن مجيد ودعاء بعد از ختم قرآن كمستجابين والصالحين هميشه اگر خصوصی ختمش کتا لوگان تا هم و تچکانش حد اقل جمع کتا که در دعای ختم قرآن شرکت کنم که دعای ودی مستجابه. دعای ختم قرآن کریم در مسجد جامع قدیما 25 رمضان شب پنجشنبه آینده بیت انشاءالله و جامع جدید یعنی این مسجدی که الان شما تشریف داری شب 27 رمضان که شب شنبه هفته بعدین نه این شبی که شنبه یک شنبه این شبی که این شبی از نظر ما دیمه شنبه شبا در همی مسجد انشاءالله ختم قرآن بی و بعد از آی دعای بید. علاقه مندان اطلاع خاطره ما عرض کو کسانی که علاقه مند شرکت در دعایند امیدواریم خداوند متعال جل علا شانه ما را شما را درستانا توفیق خیری که مورد رضای خدا اناد بفرمانی و از تمام شر و بلیاتی در امان بید.